Aha, aha, aha. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak było. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak było. Listopad 13, 7-3. Światło życia ujrzałem wtedy. Dzieciństwo normalne jak inne dzieci. Nikt wtedy nie wiedział, co we mnie siedzi. Biegałem po podwórku, grałem w piłę. Tak to były beztroskie chwile. Wrastałem w środowisko, rosłem w siłę. Na tyle, by dziś docenić te chwile. Poznałem człowieka, miejscowego króla breaka. Na dyskotekach ten taniec wszystkich urzekał. Miałem 16 lat, nie chciałem dłużej czekać, zwlekać. Zacząłem więc tańczyć breaka, ulicznego footstepa. Ktoś miał na kasetach wideo, połamane rytmy ze stereo. Na macie, kartonie, sali i betonie. Hartowałem w tańcu nogi, dłonie. Break w treningu jak w karate kata. Coś ćwiczysz, doskonalisz, do tego wracasz. Ktoś poszedł za kraty, ktoś do poprawiacza. Ja dzięki tej fascynacji miałem farta. Popatrz na chłopaków z Broken Glass 2. Dziś break to światowa inspiracja. Wielu fanatyków jest tego tańca. B-boys to rapu, miecz i tarcza. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak było. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak było. To było jak ugryzłem pierwszy życia kęs. Jak wszystko zaczynało już nabierać swój sens. To był początek moich zwycięstw i klęsk. Wtedy poczułem, jak smakuje pierwszy keks. Na sobie ciuchy typu odzież tania, bo tam właśnie kupowałem ubrania. Kilkumiesięczny etap w starym białym Fiacie. Dwóch łysych, ja i mój łysy przyjaciel. W pewnym okresie klatka stanęła. Wtedy na poważnie pomyślałem, że chcę rap. To był w moim życiu bardzo ważny krok. Przyjaźń zagrał składem, wódka plus, zgadnij co? Zgadnij kiedy, zgadnij jak, proste. 9-1, zaczynałem rap. Pierwsze moje demo, powracam do tych lat. Trzech małolatów, pierwsza próba rapu. Bez cyfrowych datów, na domowym sprzęcie. Dwie wieże, mikrofon, to zajęcie czasu było. Ten eksperyment stał się moją siłą. Później parę osób w Kielcach to podchwyciło. Właśnie tak, stara szkoła ruszyła. Udowodniła, że po polsku da się. Popatrz na zasięg, zobacz co to dało. Dla mnie dobrze, że tak się stało. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak było. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak, właśnie tak było.